साईं रहमो नजर जो नकीना साईं रहमो नजर जो नकीना साईं रहमो नजर जो नकीना दीवाना कुछ कर जाएगा रहमो नजर जो नकीना साईं रहमो नजर जो नकीना दीवाना कुछ कर जाएगा पड़ा अश्कों को जो मुझे पीना दीवाना कुछ कर जाएगा साईं रहमो नजर जो नकीना मेरी सांसों में महकती है तुम्हारी मेरी सांसों में महकती है तुम्हारी मेरे सपनों में भी झलकती है तुम्हारी मेरी सांसों में महकती है तुम्हारी रातों का सुकून जो नदीना रातों का सुकून जो नदीना दीवाना किसे डर जाएगा साईं रहमो नजर जो नकीना तेरा बंदा तुझे यूं पुकारे ओ तेरा बंदा तुझे यूं पुकारे किसे कहूं अपना सिवा मैं तुम्हारे तेरा बंदा तुझे यूं पुकारे तूने मेरी खबर जो न लेना तूने मेरी खबर जो न लेना दीवाना तेरा मर जाएगा साईं रहमो नजर जो नकीना